sinten sinambating wewangi iki amon siro yakti esemekan manis madu duh wong ayu. Tresno lir tirto kumanti dahono awit sirong barang rasa endah rumem biar rikmamu tatyo anganku sabendalu wangi katyo setro kakowo lungane paskoro petang tanpa condro tanpa kartiko. Lumayu ing awang-awang hanggayo lintang nyanding kekaron sing mung dadi lelamunan liwat kidung iki muga bisa ngerteni sajroning ati iki ae gugemi janji kidung iki muga bisa ngerteni sajroning ati iki ae gugemi janji natyan jatan handar beni bakal tak rukti suci sejati jumaru toka dano satemeni aku wise tresno lumayu ing awang-awang hanggayu lintang nyanding kekaron sing mung dadi lelamunan liwat kidung iki muga bisa ngerteni jalaraning sinyai tumaking pati.